En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and a bottle. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? I've paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, yeah. It's easy. Velkommen til kampagnesporet med David Trads, producer Andreas og Mads Fuglede. Jeg har tænkt over nogle gange, at jeg manglede at spille. Der er altid sådan nogle genre, jeg tit synes, jeg mangler at spille med, og nogle gange kigger jeg på den her playliste, som vi har fået i en ny form nu. Vi har jo haft det problem, at vores tidligere unævnlige producer opdaterede vores playliste inde på Spotify, men det var meget, altså, det var igennem sådan et filter af alkohol, tror jeg, det foregik, og det gjorde, at det var meget ujævn opdatering. Og nu har vi simpelthen valgt at lave en ny playliste med alle de gamle sange på, dem der var på den gamle playliste i hvert fald. Og lad mig lige skynde mig at skyde ind der, for nu siger du, at vores tidligere unævnlige producer, han er til indtog alkohol, det tror jeg var kendt for vores lyttere. Hvorimod producer Andreas, vi har fået, har været frisk og ok indtil videre, men han har lige meddelt os, at han skal på en forlænget weekend til Budapest sammen med en gruppe drenge. Så måske Mads, er han også ved at falde i det store hul. Det er noget, der sker i vores selskab, at hvis man skal gøre det til en del af sin karriere, så er det nok nødvendigt med nogle stimulanser for at holde til det. Der, hvor man kan finde vores nye playliste, som producer Andreas har lavet, der skal man søge på følgende kampagnesporet playliste. Så finder man den inden på Spotify. Og en af de ting, jeg ikke synes, jeg har spillet nok af, det var, altså generelt, synes jeg, jeg har spillet for lidt Motown og for lidt funkmusik. Og så valgte jeg her, at vi kunne starte med The Commodores. Og så vælger jeg selvfølgelig et nummer til at åbne med, der er fra det album, hvor de ikke længere spiller funkmusik. Så det sidste nummer, vi lukker med i dag, det bliver deres mest berømte, sådan, eller et af de mest berømte funknumre, de har lavet. Så det kan man glæde sig til. Men det kan man glæde sig til. Vi skal starte med et nummer, som du kendte, David. Du kender jo det her nummer, gør du ikke? Det gør jeg, men ikke bare kender jeg det her nummer. Jeg kender Lionel Richie. Personligt? Personligt er så meget sagt, men det er tæt på, fordi han går jo ud af det her band, der bliver solo i 80'erne, kæmpestor, Lionel Richie selv. Og der laver han sit allerstørste hit, tror jeg nok, man kan sige, det der hedder Hello. Og da jeg gik i high school i USA i efteråret 1984, der var der en pige, der hed Pam, som var ret vild med mig. Det var ikke helt gengæld fra min side, skal jeg se. Men en dag inde i kantinen, da vi sad og spiste frokost, sådan en typisk amerikansk, lidt kedsommelig frokost, der kommer hun hen, og så visker hun mig følgende i øret. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? Det lyder måske lidt cheesy, Mads, men det skete. Det skete simpelthen. Men det er også Easy, er også et nummer, der er, altså i Commodores, der var de en gruppe meget, meget talentfulde fra to forskellige bands, der går sammen, laver et band. De går alle sammen på et universitet i Alabama, Tuskegee University, og så går de sammen og laver et band, som det ikke er meningen skal blive til et band, men det er mere fordi, så kan de bruge det som platform til at møde piger. Det er egentlig ideen med det. Og så finder de ud af, at de svinger så godt sammen, at de egentlig vil lave musik sammen. Så skal de finde et navn, og det kan de ikke finde på. Så en af dem tager en ordbog, ham trompetisten, der hedder William King i bandet, han tager en ordbog, og så finder han et tilfældigt navn deri, at slå ned på. Og det bliver så The Commodores, som jo er en eller anden titel i flåden lige under at være admiral. Men de kunne lige så godt, som han tit gjorde opmærksom på, William King, han sagde, vi var meget tæt på at hedde The Commodes, men sådan skulle det ikke gå. Og så fik de en stor karriere, og langsomt begynder især Lionel Richie at skrive flere og flere bløde numre ind i det her funk-univers. Popsang, kan vi roligt sige. Popsang. Ja, og det her Easy nummer er fra det tredje album, hvor popdelen fylder mere og mere. Og han skriver de her smukke, smukke ballader, og finder nok også langsomt ud af, at det er det udtryk, han vil i højere grad, og ender med så at gå sine egne vegne, og for blandt andet, man skal jo ikke huske Lionel Richie for Hello, det er jo et nummer, jeg har et meget anstrengt forhold til. Jeg tror, hans største hit, er det ikke det, der hedder Endless Love? Ja, det er en af de to. Det er en af de to. I hvert fald. Det er et kæmpestort hit. Eller EUCMI, der er mange. Eller Dancing on the Ceiling. Han har nogle Stuck on You. Han har nogle store hits derude, som er bedre end Hello. Og det gode ved hans albums er, at hans hits er alle de bedste numre. Der er meget at hente ved også at lytte til de numre, der ikke var det, man præsenterede Lionel Richies musik med. Så det var, vi starter med The Commodores, I'm Easy, og det handler jo ligesom om at komme ud af et besværligt forhold, efter man har gjort alt, hvad man kan, og føle en vis form for lettelse oven på det. Og så var det, jeg tænkte, at Ted Cruz er ved at lave sådan en omvendt I'm Easy, og det er jo sådan en underlig kobling til, at vi begyndte lige med det nummer. Jamen, så lad os straks gå over til Ted Cruz. Vi talte lige om ham i sidste uge, fordi Ted Cruz er jo enestående agil, som det hedder i erhvervslivet. Altså, her er der virkelig tale om en person, der sådan kan ændre retning efter, hvordan de nye vinde på chefgangene de er. Fordi dem, der måtte have glemt det, kan ikke være så mange af vores lytter, men nu siger vi det alligevel. Tilbage i 2016, der var Ted Cruz præsidentkandidat, og han ender faktisk med at være den sidste, der er tilbage, inden at Donald Trump han får den endelige nominering. Så han klarede sig godt i 2016 primærvalg hos republikanerne. Men Meet the Press, ikonisk amerikansk tv-program, der sendes om søndagen, de har her forleden dag, her i søndags, sådan remset op, hvad han egentlig sagde om Donald Trump i 2016, og så lige tilføje til sidst, hvad han siger på nuværende tidspunkt. Prøv at lytte til det her dejlige minut med Ted Cruz. Donald, you're a sniveling coward, and leave Heidi the hell alone. He is laughing at his supporters. He's mocking his supporters because he's lying to them. Do we get behind a campaign that is based on yelling and screaming and cursing and insults? Do you want to turn on the television and see a president, Republican or Democrat, who embarrasses you? This man is a pathological liar. a caricature of a braggadocious, arrogant buffoon. Morality does not exist for him. A narcissist at a level I don't think this country's ever seen. I am honored that President Trump is here endorsing and supporting my campaign, and I look forward to campaigning alongside him in 2020 for his re-election as President of the United States. Ja, det sidste klip her, det er altså før valget, som Trump jo tabte, i hvert fald efter de officielle opgørelser, ikke så meget efter Trumps egen opgørelse selvfølgelig. Og vi kan, der er en helt stribe fornærmelser, som eller karakteristikker, som Ted Cruz han kommer med først. Min favorit er enten patologisk løgner eller en arrogant abekat. Det tror jeg, det er sådan mine yndlinge. Men der går også til den i Ted Cruz's første udsagn om Trump. Altså, der er sådan en karakter i Game of Thrones, som bliver underlagt en vis form for dominans af andre. Og det gør, at han til sidst siger, at my name is Reek, som er sådan et berømt citat fra Game of Thrones-serien. Jeg ved ikke, om du har set, David. Men det er sådan, at man fuldstændig har underkastet sig og givet og er i en andens vold, ikke af kærlighed eller henførthed over ens intellekt, men simpelthen ren og skær underkastelse af sin. Man har ingen fri vilje selv, man er bare Reek. Og jeg så sådan et, de her mange memes, der flyder rundt hver gang, der sker noget i amerikansk politik, og der står Donald Trump og Ted Cruz over for hinanden, og så lader sådan to talebobler, og så siger Donald Trump til Ted Cruz, hvad hedder du? Og så siger Ted Cruz, my name is Reek. Ja, det er også rigtigt. Vi skal også lige huske på, at Ted Cruz, han går altså og koketterer med, at han selv skal være præsidentkandidat i 2024. Han sagde for nylig i et interview med et medie i Texas Dallas Morning News, at det vil være ret naturligt, han stiller op, fordi der er en lang historie i det amerikanske præsidentprimærvalg, hvor den, der bliver nummer to, bliver nummer et næste gang. Så han koketterer ivrigt med, at han selv skal være kandidat. Jeg tror dog ikke, at han stiller op som kandidat, hvis Trump også stiller op. Men han koketterer med det, Mads, det kan vi roligt sige. Ja, han er jo... Ja, vi har talt meget om ham igennem kampagnesporets historie. Han er en af dem, der altid er god at vende tilbage til, og han sætter aldrig sit lys under en skæbne. Så på den måde er han ikke, han har ikke forstået, at han er Reek, men alle andre kan se det. Lad os lige gå til en anden republikansk senator, nemlig Mike Rounds, som er ny, altså den yngste senator i delstaten South Dakota, valgt første gang i 2015. Han var ude på et andet af de her populære søndagspolitiske programmer i USA hos ABC, det der hedder This Week, forleden dag, for at sige det, som mange skulle tro var et ukontroversielt synspunkt, men det er det sandt for dyden ikke blandt republikanske senatorer, nemlig at valget i 2020, det fulgte faktisk reglerne. Lad os høre, hvad han siger, Mike Rounds her. We looked at over 60 different accusations made in multiple states. While there were some irregularities, there were none of the irregularities which would have risen to the point where they would have changed the vote outcome in a single state. The election was fair as we've seen. We simply did not win the election as Republicans for the presidency. Yeah. Mike Rounds, han siger det meget tydeligt, et forholdsvis ukendt senator i hvert fald, for dem, der følger amerikansk politik udefra. Men ikke desto mindre et modigt synspunkt af en republikaner, der skærer det ud i pap på national TV med de fire simple ord, the election was fair, og vi vandt simpelthen ikke det valg i 2020, går han ud og siger meget skarpt. Hvorfor gør han det? Ja, det er fordi, som vi også talte om i sidste uges udgave af kampagnesporet, det er faktisk stadigvæk sådan, at 6 ud af 10, der stemte på Donald Trump ved valget i 2020, de mener fortsat, at valghandlingen var fuld af fodboldsvindel. Ja, det brugte vi mange kræfter på at tale om sidst, og derfor er det er altså lidt befriende, når man hører republikanere, der siger det, som er indlysende for alle, der ser lidt neutralt på USA, nemlig at der var ikke noget galt med valghandlingen, da man valgte præsident sidste gang. Men det er ikke alle republikanere, der siger sådan længere, og det, Det har sin egen politiske grunde, men det er alligevel grimt at være viden til. Lad os lige prøve, fordi vi talte om sidste uge, hvordan at præsident Joe Biden, han selvfølgelig vil forsøge at presse så meget ud af den her citron som overhovedet muligt, fordi det er vigtigt for ham at minde dem, der sidste gang stemte på ham, især dem, der skiftede selvfølgelig fra republikansk læne i republikansk retning til at ende med at stemme på ham. Det er vigtigt for ham at minde om, hvad det egentlig var, der skete der for et år siden. Det gjorde han sandt fordydende sidste uge, men der kom så også en ny video ud her fra Det Hvide Hus, der simpelthen handler om demokratiet. Demokratiet var på valg. Prøv at høre, hvordan man giver det en tur mere i manesien her. Fellow Americans, one year ago today, democracy was attacked. Those who stormed this Capitol and those who called on them to do so held a dagger at the throat of America. They want to rule or they will ruin. Ruin what our country fought for at Lexington and Concord, at Gettysburg and Omaha Beach, Seneca Falls, Selma, Alabama. The right to vote, the right to govern ourselves, the right to determine our own destiny. You can't love your country only when you win. This is not a land of kings or dictators or autocrats, so we have to be firm, resolute, and unyielding in our defense of the right to vote and to have that vote counted. I will stand in this breach. I will defend this nation because we have a shared belief in democracy. Anything is possible. Anything. God bless you all. May God bless those who stand watch over democracy. Ja, Trump, eller undskyld, Biden siger her, at dem, der angreb kongressen for et år siden, og dem, der opmuntrede til det, altså Trump, de satte i virkeligheden et svær for struben af demokratiet. De var simpelthen imod demokratiet, og derfor var det øjeblik lige så stort som andre vigtige store øjeblik i den amerikanske historie. Han nævner hvor USA's historie, Omaha Beach, Gettysburg, han nævner Selma, Alabama, han nævner de helt store øjeblikke, i åbenlyst selvfølgelig, Mads, dels hvor vi tror, han tror på det, men også fordi det her, det er en af få sager, hvor Biden han har befolkningen med sig. Ja, fordi målinger viser, at de fleste amerikanere mener, at valget i 2020 bliver afholdt, som et valg skal afholdes. De fleste af dem mener altså, at Biden er den rigtige præsident. Der er også et flertal, der mener, at Trump er medansvarlig for angrebet på kongressen 6. januar sidste år. Og der er et flertal, der ikke ønsker i USA i målinger, at Trump skal stille op til præsidentvalget i 2024. Og derfor er det sådan, det er en ret simpel sag for Biden det her, fordi Biden taler ikke meget. Det er 70 dage siden, han sidst gav en pressemeddelelse. Han gav en god tale. Pressemøde. Og han er ikke så aktiv som præsident, som vi tidligere har set. Og når han holder taler, så er det tydeligt, at han har svært ved sådan at nå ind til det amerikanske folk. Det kan man høre med et halvt øre, også selvom man er meget begejstret for Joe Biden. Han har sine vanskeligheder, og det tydeligt, at det ikke er Biden, der dominerer den politiske diskurs i USA. Hvad er det, vi taler om? Og når han taler om inflation, og når han taler om klimaforandringer, når han taler om alt, hvad der har med hans store ønsker for investeringer i det amerikanske samfund osv., så har han ikke rigtig fået fat i amerikanerne. Han har ikke engang rigtig kunne løfte hele coronadagsordenen til at blive en ren vindersag for ham, fordi det er svært at styre USA føderalt. Men der er en ting, han kan gøre, og det er kvæg de tal, jeg nævnte lige før, at når han taler om Trump, så taler han om noget, hvor vælgerne er enige med ham. Og det er jo sådan en underlig, det er en underlig situation at være i for Biden, fordi han vil ikke nævne Trump ved navn. Han taler altid om den tidligere præsident og så videre. Han vil ikke nævne ham med navn, og alligevel skal han hele tiden tale om ham, hvis han vil have en samtale med vælgerne, hvor et flertal af dem sidder og nikker. Og det er sådan det må være underligt for Biden at være i den situation. En anden tidligere præsident, som Biden gerne, meget gerne, vil nævne ved navn, det er selvfølgelig ham, han var vicepræsident under i 8 år, nemlig Barack Obama. Og Barack Obama, han talte forleden dag til bisættelsen af fornyeligt afdøde senator ud fra Utah, Harry Reid, demokratisk senator og leder af demokraterne i kongressen. Vi talte om, da han døde for et par uger siden, at han var den første sådan på højt niveau i det demokratiske parti, der kaldte Barack Obama ind til sig, da han var helt ung senator, og sagde Barack Obama, jeg synes, du skal stille op til præsidentvalget. Så derfor har de tæt bånd, Harry Reid og Barack Obama. Og da Barack Obama han talte til hans bisættelse, minderhøjtidlighed, der var omkring det, der kunne man ikke undgå at høre de ord, som Barack Obama sagde, som han fremhævede Harry Reid med, som andet end en opfordring til, at de demokratiske politikere, de skulle være lidt mere ligesom Harry Reid, og også lidt mere ligesom Barack Obama. Så lad os prøve at høre et minuts penge af Obamas tale forleden dag. Pragmatism, adaptability, a premium on getting things done, a lack of pretension, an abiding loyalty. That's what Harry Reid represented. A man of old school virtues. They are qualities that are in short supply these days. And yet, it seems to me they are precisely the qualities our democracy requires. Harry understood we don't have to see eye to eye on everything in order to live together and be decent toward each other. And that we can learn to bridge differences of background and race and region. He knew that our system of government isn't based on demanding that everybody think exactly the same way. In fact, it presumes that in a country as big and diverse as ours, people rarely will. But we can still work together. Ja, det som han siger her i starten, Obama, det er jo, at Harry Reid, han var karakteriseret som en pragmatiker, en der sørgede for, at ting skete. Han stod ikke og råbte politiske slogans ud over hustagene, men han sørgede for, at ting blev bedre sådan dag for dag, måned for måned, altså en pragmatiker. Og så skal vi lige ind, vi skal ikke tale så meget om Barack Obama, men vi kan bare lige konstatere, at da han var præsident, var han jo ikke verdensmester i selv at lave aftaler hen over midten, selvom det var hans ambition, da han tiltrådte, så var han ikke så god til det. Men det, han taler om her, det er jo åbenlyst et signal til det demokratiske flertal i kongressen om, at hvis ting skal ske, så skal I også huske, at vi skal tale til en bredere amerikansk befolkning end bare den, der lige har stemt os ind med et meget lille flertal i kongressen. På en eller anden måde kan man sige, at Obama bruger Reids bisættelse til at tale til Joe Manchin og denne verden også Joe Manchin. Det er lidt det, jeg hørte i det, og på en imødekommende måde. Og det er vel også lidt det, der var den lektie, som Obama selv er svær ved at lære, at det er, der er noget tillokkende ved at bruge et flertal, når man har det. Men man skal være meget forsigtig, for hvis man ikke kan holde på det, eller hvis man mister det igen, så er der ikke nogen, der skylder en længere noget. Og derfor skal man forsøge at lave lovgivning bredere, især i USA. Det gælder i øvrigt mange steder, og det er vel egentlig det, han forsøger at bruge lejligheden til her at sige. Jeg havde det nok også lidt blandet med det her med, at man bruger en mands eftermæle til at tale ind i en eksisterende politisk virkelighed, men so be it. Det er ikke usædvanligt, at det foregår ved de store amerikanske politikers begravelser, at der bliver sagt noget, der også lyder som sådan, man siger, lignelser, hvor man i virkeligheden taler til de politikere, der i dag sidder med ansvar. Lad os lige slutte et helt andet sted, Mads, fordi lad os lige prøve at forestille os, at vi sidder i Washington D.C. i dag, og vi er en del af den amerikanske regering. Vi er en del af det amerikanske sikkerhedsråd. Vi er en del af det amerikanske militær, vi er en del af det amerikanske CIA, FBI, NSA og alt det der. Og så kigger vi over på lille bitte Danmark, som har været en tæt allieret for Danmark og for USA, i hvert fald, men længere tid virkelig, men i hvert fald siden Golfkrigen i 1990-91, hvor vi har fået et stigende og bedre samarbejde med amerikanerne for hvert eneste år, der er gået siden stort set. Og så kigger man over, og så ser man, at Danmark anholder chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste ude i Kastrup Lufthavn før jul, sætter ham i fængsel. Han er fortsat i fængsel. Og så tænker de, den her mand, Lars Findsen, han er ikke bare chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, han har tidligere været det samme for Politiets Efterretningstjeneste, han arbejder i Justitsministeriet, i Forsvarsministeriet, han har siddet med til møder i skiftende regering og sikkerhedsudvalg. Det vil sige, de må tænke, hvad pokker foregår der i Danmark? Sådan noget her er jo ikke bare noget, der er usædvanligt for Danmark, det er usædvanligt for hele verden. De må tænke, hvad sker der i Danmark? Har du læst den der historie om den her forpagter af Gyldkro, der lancerede en ny burger, han kaldte for Monsterburgeren, med 1,5 kilo kød i? Og man kan sige, når man sådan følger lidt den her klimadagsorden og den grønne omstilling og alt, så videre, alt det, der foregår nu, så kan man godt sådan sidde og tænke, den beslutning, da du tænkte, jeg vil gerne lave en burger med 1,5 kilo kød i. Måske er der nogen, der kommer til at synes, at det er en beslutning. Der kommer blæst om det i en eller anden forstand. Lige inden vi kommer tilbage på sporet, så lad mig lige sige, altså 1,5 kilo? 1,5 kilo kød. Det er jo så 3 pounds, det vil sige, den vil hedde en 3 pound. En 3 pounder, ikke? Og min favoritburger hos McDonald's, den hedder en 1/4 pounder. Bare lige for sådan at sætte det i relief, ikke? Altså, jeg kan godt lide en god burger. Jeg har aldrig drømt om, der skulle være 1,5 kilo kød i den. Men nogle gange gør nogen noget, hvor andre taber kæben. Og ikke fordi de er... simpelthen fordi de ikke kan forstå, hvad der foregår. Og det tror jeg lidt, amerikanerne gør nu. Man skal jo huske om... Det danske samarbejde, altså der findes helt tilbage fra 2. verdenskrig, der findes der et meget, meget snævert samarbejde, som har forskellige navne. Det bliver nogle gange kaldt for Group of Five eller Five Eyes. Og det er sådan en forestilling om, at der findes en angelsaksisk ryggrad i den vestlige verden, og de angelsaksiske lande må holde sammen. Så det er Australien, og det er Canada, og det er United Kingdom og New Zealand, og så selvfølgelig USA. Og de har siden 2. verdenskrig haft et meget, meget nært samarbejde. Det samarbejde, Danmark blev som følge af en meget aktivistisk udenrigspolitik og en meget pro-amerikansk linje på mange spørgsmål. Det kan man godt sige, uden at sige for meget, og det er vel ikke så kontroversielt at sige. Så blev vi regnet som ikke som en del af den her gruppe af 5 lande, men nogen, der stod så tæt på den gruppe, som man overhovedet kunne komme til. Fordi den her gruppe havde de havde ikke ret mange filtre for, hvordan de delte efterretninger, og hvordan de hjalp hinanden. Og Danmark ønskede at være tæt på den her gruppe, og Danmark kom tæt på den her gruppe. Og det, jeg tror, nu står vi så der med en monsterburger. Og også har vi fundet ud af, at de danske styrker har ikke ammunition. Det tror jeg også er noget, man kigger på os fra USA og tænker, det er lige en mærkelig måde at bidrage til et fælles forsvarssamarbejde på, og være lav på ammunition, når man ser på, hvilke udfordringer der er i verden lige nu osv. Så jeg tror, at man kan sige, uden jeg kan sige for meget om den her sag, du nævner, fordi den er lidt svær for mig at tale om, qua den placering, jeg har. Men uden at kunne sige for meget om den, så tror jeg, man må sige, at Danmark står ikke der, hvor vi har stået tidligere. Og vi skal lige sige for god ordens skyld, for dem, der ikke måtte have fulgt sagen tæt, at ingen i offentligheden kender, hvilken anklage det er, der er mod Lars Findsen, chefen for Forsvars Efterretningstjeneste. Vi ved dog, at han selv, da retsmødet forleden, da kortvarigt var åbent, erklæret sig selv fuldt og helt uskyldig, og han ønsker, at anklagen skal frem, men det kommer den altså ikke foreløbig. Det her, det er en sag, som vi i hvert fald med garanti kan sige, at amerikanerne følger en og meget tæt, og der er også alt muligt grund til at tro, at de er ganske godt informeret om, hvad det er, der foregår i den her dramatiske sag for Danmark, efterretningstjenesterne i det hele taget, det politiske Danmark. Vi skal lige sige Five Eyes, Mads, jeg tror ikke, du fik det nævnt, men det er de engelsktalende nationer, USA, Canada, Australien, Storbritannien, New Zealand, der sådan traditionelt sidder i kernen af det her. Ikke kun fordi de taler samme sprog, men det er nok også en del af årsagen. De er i hvert fald nationer, der har en fælles fortid. Ikke? De er alle sammen rødder i Storbritannien og er nybyggerlande med udgangspunkt i UK, og det gør bare, at de altid har forstået hinanden på et andet niveau, end de gør eksempelvis med franskmænd. Mads, vi skal til at slutte dagens udsendelse her. Jeg vil lige starte med at komme med en servicemeddelelse fra den usædvanlige vågne producer Andreas, der har fortalt os, at han er så hurtig med fingrene, at han allerede har opdateret playlisten, som I skal huske, I kan finde ved at søge på kampagnesporet playlisten inde på Spotify. Så den er allerede opdateret, hvis man skulle lyst til at høre den. Og det er den altså inden, Mads, du lige introducerer det sidste nummer, vi skal have med i dagens udsendelse. Jamen det er også godt, fordi inden han skal jo på strukferie og boofing-tur i Centraleuropa, så det kan kun gå galt, så det er godt, at han ligesom får tingene fra hånden, inden han ender dernede. Så nej, der er ikke så meget at sige. Jeg synes bare, når man skulle spille Commodores, så vælger man et nummer, der nok er måske musikalsk mindre interessant, at det Commodores har lavet, så skal man slutte af med noget af det, der gjorde dem til et fantastisk funkband, i hvert fald i perioden 74 til, hvad skal vi sige, 79-78, der var de kongerne af funk. Blandt andet bliver det her nummer Machine Gun, det kender man, hvis man har haft en amerikansk hverdag, især når man kommer ind til store sportsbegivenheder i USA, så er Machine Gun stadigvæk sådan en del af lydtapetet der. Så lad os lukke med Commodore som de allerbedste, og uden nogen, der synger. Så det er jo også nogle gange helt rart.